Natasha Gibbs. Goedemiddag. Het Europees Parlement maakt zich ernstige zorgen over de persvrijheid in Griekenland. Journalisten worden afgeluisterd en kritische media worden tegengewerkt. Maar wat kan het parlement daar eigenlijk aan doen? Daarover praat ik zo meteen in de Nieuwsbv. Verder het NOS-journaal op dit moment. Bij Lochem is een ongeluk gebeurd met een brug in aanbouw. Meer daarover in het NOS-journaal met Dorot Megens. Ja, 20 minuten geleden kregen we het bericht binnen dat er in Lochem in de Achterhoek een deel van een brug in aanbouw is ingestort. Daarbij zouden mensen gewond zijn geraakt. Eerste verslag daarvan krijgen we via Omroep Gelderland. Melanie Locate die is daar ter plaatse en ik heb haar gevraagd wat zij daar heeft gezien. Ik ben hier eigenlijk al een paar uur aanwezig. En eigenlijk was het een dag die heel lang voor mij zou gaan duren. Omdat ze hier een brug aan het bouwen zijn in een nieuwe rondweg. En vandaag zouden een aantal bogen worden ingehangen. En er was echt een heel aantal uren voor uitgetrokken. Maar met het eerste boogdeel ging het mis. Na ongeveer een uurtje begon de boog te zwiebelen. Die hing in twee kranen. Eén van de kranen, daar brak de boog van af. En de boog is naar beneden gestort via een soort van stellage waar ook mensen op stonden. En de boog is op mensen terechtgekomen. Ik heb inmiddels begrepen dat er 3 gewonden zijn. En dat er 1 lichtgewonde is die nog kan lopen. Maar dat is echt, ja, er zijn ontzettend veel hulpdiensten uitgerukt. Er zijn er in ieder geval 2 traumahelikopters deze kant op gekomen. En er staan ontzettend veel politieauto's, brandweerauto's. Je kunt je voorstellen dat het hier gewoon 1 drukte is om te zorgen dat deze mensen gered kunnen worden. Ja, 2 mensen begrijp ik hieruit zwaar gewond, als ik jouw verhaal hoor. 3 mensen zijn zwaar gewond en daar zijn de hulpdiensten op dit moment heel erg druk mee bezig. Oké. Verder veel aanloop daar, veel publiek wat daar staat te kijken, denk ik? Ja, inmiddels wel, want deze brug wordt echt het icoon van Lochem. Die gaan we straks allemaal zien als je in de Achterhoek richting de snelweg A1 wilt. En vandaag gingen die bogen omhoog en dat is natuurlijk wel beeldbepalend. Dus er waren al heel veel mensen op pad die toch even wilden kijken van goh, hoe gaat dat nou met die brugdelen? Nou ja, en inmiddels hebben de mensen gehoord dat er hier natuurlijk iets ernstigs gebeurd is. En staat het hier op het fietspad langs de parallelweg behoorlijk vol met mensen. De weg is wel inmiddels afgesloten, dus er kunnen geen mensen meer bijkomen. De politie heeft het overal afgezet. Maar de mensen die hier staan, die staan toch echt vol ongeloof te kijken wat hier nu gebeurd is. Melanie Locate was dat van Omroep Gelderland. Inmiddels contact met Marijke Winkeler van de brandweer ter plaatse. Mevrouw Winkeler, ja, hoe is de situatie op dit moment? Nou ja, het is natuurlijk ontzettend heftig, wat Melanie ook al aangaf. Het zou een mooi moment moeten zijn. Dus er waren veel mensen ter plaatse die het ongeluk ook hebben zien gebeuren. Ja, want wat gebeurde er? Het is nog even onduidelijk wat er precies gebeurd is. Wat we wel weten is dat er een brugdeel naar beneden is gekomen. Waarbij er ook mensen bekneld zitten of hebben gezeten. Ja, die mensen zwaar gewond. Zeker 3 zwaar gewonden, begrepen we van de verslaggever. Wat gebeurt er op dit moment op die plek? Klopt, dat is ook ons beeld. Dat het nu om 4 slachtoffers gaat, waarvan 3 zwaar gewond. Maar nogmaals, dat is het beeld nu. Er is nog sprake van in ieder geval 1 slachtoffer die hulp nodig heeft. En daar zijn de hulpdiensten momenteel druk mee bezig. Ja, want en hoe is nu op dit moment op die plek daar? Vooral hectisch. Er is natuurlijk goede coördinatie tussen de hulpdiensten om betrokkenen de zorg te verlenen die nodig is. Ja. En is hiermee ook het totaal aantal slachtoffers bekend? Of zijn er nog mensen die mogelijk onder het brugdeel zitten? Wat ik net al aangaf, voor nu gaan we uit van 4. Dat is het beeld nu. Ja. De hulpdiensten zijn daar druk mee bezig. Ook op een goede manier bij de slachtoffers te kunnen komen. En daarmee dan ook een goed beeld te krijgen van het exacte aantal. Ja, want hoe is dat gegaan? Het nieuws kwam bij ons 20 minuten geleden binnen. Wat is er gebeurd? Wat ik heb begrepen, maar nogmaals, het is voor ons is niet duidelijk wat er nou precies gebeurd is, waardoor dat brugdeel naar beneden kwam. Wij zijn daarop snel gealarmeerd, de hulpdiensten. Brandweer was snel te plaatsen. En de overige hulpdiensten ook. En ja, het is nu vooral inzetten op het verlenen aan hulp van de slachtoffers. En ja, er waren veel mensen ter plaatse. Dus dat zou ook gekeken moeten worden wat er nodig is voor de mensen die het hebben zien gebeuren. Want was het een stalen brug of een betonnen brug die met hijskranen op zijn plaats gelegd moest worden of zo? Durf ik niet te zeggen. Weet ik niet. Nee. Nee, nou dan laten we het voor dit moment even hierbij. De eerste berichten. 4 gewonden dus bij dat brugongeluk in Lochem in de Achterhoek. Ik dank u wel. Marijke Winkeler was dat van de brandweer. Dan naar Biddinghuizen. Biddinghuizen vangt extra asielzoekers op om het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Contact daarover met verslaggever Arie Meijer van Omroep Flevoland. Arie, hoeveel mensen vangt Biddinghuizen extra op? Het gaat in totaal om 360 personen. Gisteren zijn de eerste 120 personen al aangekomen in Biddinghuizen. En ook vandaag zijn er 120 personen onderweg op dit moment ook naar Biddinghuizen. En morgen komt het restant van het aantal. Dan opnieuw 120 personen. En daarmee komt het totaal in Biddinghuizen op 1400 personen te liggen. En waar komen die terecht? Bij de reguliere opvang daar in Biddinghuizen. Er is al een terrein, er is een afspraak gemaakt met de gemeente Dronten om de asielzoekers op te vangen. Er is een mogelijkheid voor 1450 personen. Het COA heeft laten weten dat zij met de uitbreiding die er komt vanuit Ter Apel, dat zij in totaal 1400 personen zullen gaan opvangen in Biddinghuizen. En dat zullen zij doen tot 7 april. Want er ligt een contract met de gemeente Dronten tot 7 april. Want daarna is het terrein weer nodig voor het festivalseizoen. En bestaat de mogelijkheid dat er, we zitten nu op 1400 mensen die daar worden opgevangen, dat nog meer gaan worden de komende dagen, weken? Het contract geeft dan nog een mogelijkheid tot 1450. Dus er kunnen op dat moment dan nog 50 personen extra bijkomen. De gemeente heeft eerder al laten weten dat zij niet openstaan. Eén, voor een langere duur van het contract. Maar ook niet voor de opvang van nog meer asielzoekers. Dankjewel, verslaggever Arie Meijer van Omroep Flevoland. Straks om 1 uur. Dan volgen meer details, want dan is er een persconferentie van het COA. Na de val van Avdiivka worden honderden Oekraïense militairen vermist. Mogelijk zijn ze door de Russen gevangen genomen, zeggen bronnen tegen de New York Times. Volgens enkele Oekraïense militairen zijn 850 tot 1000 mensen verdwenen. Avdiivka in het oosten van Oekraïne viel afgelopen weekend in handen van de Russen na een lange, zware strijd. Volgens de bronnen van de krant was de terugtrekking van het Oekraïense leger slecht gepland en was het leger niet goed voorbereid op de snelle opmars van de Russen. Bijna 10.000 bedrijven en instellingen wachten op een aansluiting op het elektriciteitsnet, meldt de Volkskrant. Afgelopen zomer waren het er nog 6.000. De vraag naar stroom neemt toe en het stroomnet is al overvol, zegt economieverslaggever Roeland Muller. Heel veel schakelen over op elektriciteit. Denk bijvoorbeeld aan fabrieken die niet meer op gas stoken of hun machines laten draaien, maar op stroom draaien. Of bijvoorbeeld logistieke bedrijven die hun parkeerterreinen helemaal elektrisch maken voor laadpalen, voor elektrische auto's of vrachtwagens. Nou, en dat is nu dus zodanig toegenomen dat op veel plekken het stroomnetwerk echt vol loopt. Dus bijna 10.000 bedrijven en andere instellingen. Voor grootverbruikers van stroom is er een wachtlijst. Woningen worden wel meteen aangesloten. Voor de tweede keer is een testlancering vanaf een Britse kernonderzeeër mislukt. De test met de raket werd een maand geleden uitgevoerd in de buurt van Florida. Volgens Britse media had de raket duizenden kilometers moeten vliegen, maar kwam hij vlak bij de onderzeeër in het water terecht. De vorige test was in 2016 en die mislukte ook. Bij Israëlische aanvallen is een wijk in de Syrische hoofdstad Damascus getroffen, zegt de Syrische staatstelevisie. Daarbij zou een gebouw zijn geraakt in de buurt van een Iraanse school en er zouden veel slachtoffers zijn gevallen. In huizenprijzen wordt nog maar weinig rekening gehouden met het risico op overstromingen en paalrot door droogte. Staat in een rapport van 3 grote banken over de woningmarkt en klimaatverandering. Ze vinden dat huizen naast een energielabel ook een klimaatlabel moeten krijgen. Het NOS-journaal. Vorig jaar zijn ruim 2000 winkeliers met hun zaak gestopt. Een deel daarvan ging failliet, maar ook is er vaak geen opvolger. Volgens een marktonderzoeker is het lang niet meer vanzelfsprekend dat kinderen de zaak van de ouders voortzetten. Kinderen die hebben tegenwoordig veel meer vrijheid. Ouders vinden ook dat zij de baan moeten kiezen, de loopbaan die ze leuk vinden. Ja, en dat kan dan ook een andere keuze zijn. Ook de woonzaak van de familie Prummel in Stadskanaal dreigt te stoppen. Het gezin heeft 3 zoons, maar die willen allemaal niet de zaak voortzetten. Ja, dat is jammer, maar ik begrijp het wel. Want de kinderen van tegenwoordig studeren allemaal natuurlijk veel meer dan wat wij vroeger deden. Het was gewoon vanzelfsprekend dat je de zaak overnam. Je ziet het niet voor je hier, dat jij hier de scepter zwaait. Nee, het is een hartstikke mooi bedrijf. Maar goed, ik heb verschillende studies gedaan en die brengen mij er toch aan toe dat ik kansen in het midden van Nederland of in ieder geval elders ga zoeken. Toch blijven familiebedrijven bestaan natuurlijk, want er komen ook ieder jaar nieuwe bedrijven bij. In Makkum is Piet Venema overleden. In de jaren 90 was hij ijsmeester van de Elfstedentocht. In die rol was hij in 1997 bij de laatst gereden Elfstedentocht eindverantwoordelijk voor de ijskwaliteit. Het jaar daarvoor moest Venema vertellen dat de tocht niet door kon gaan. Je moet een goede beslissing nemen. En ik ben ook niet kwaad of zo dat het niet kan. Ik bedoel, we zijn een bestuur en we willen een veilige tocht. Zelf schaatste Venema de tocht 4 keer in de jaren 50 en 60. In 2002 stopte hij als ijsmeester. Piet Venema was 91 jaar. 11:11, de weersverwachting nog bewolkt. Vanuit het westen regen, middagtemperatuur zakt naar 1 graad of 8. En ook morgenmiddag regen, morgenavond zware windstoten. Dan wordt het ongeveer 13 graden. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, welk nieuws heb je voor ons? Ik heb nieuws over 2 snelwegen. Allereerst de A7 richting Zaanstad. Een korte file van 10 minuten tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. Er is namelijk een kapotte vrachtwagen gestrand en voorlopig is de rechterreis ook dicht. Daartegenover staat er weer goed nieuws vanaf de A73 richting Nijmegen. Bij Boksmeer is de weg eerder dan verwacht weer vrijgegeven na een ongeluk. Nog wel 20 minuten file rijden vanaf Venraai. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Wanneer hoor jij de eerste tjiftjaf? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogelskijken Magazine. Daar kijk je van op. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 24 februari ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR en de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Alexine Tinne die reisde in de 19e eeuw door Afrika. Ze maakte daar ook foto's. En dat was nog een hele onderneming hoor, 150 jaar geleden. Nou heeft de Leidse Universiteitsbibliotheek hand weten te leggen op een aantal van haar allermooiste opnames. En de conservator komt daar na 12:30 over vertellen. Dan ook aandacht voor orgelmuziek. En Pieter Derks die maakt zich vandaag druk. Maar nu eerst gaan we naar Brussel. De Nieuwsbv. Want begin deze maand nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin diepe bezorgdheid wordt uitgesproken over de Griekse rechtsstaat. Het parlement maakt zich daarmee niet populair in Athene. Europarlementariër Sophie in het Veld die wordt in de Griekse pers zelfs betiteld als een gevaarlijke psychopaat. En wat is er toch aan de hand in de bakermat van de democratie? Ik ga het vragen aan die gevaarlijke psychopaat. Goedemiddag, Sophie in het Veld. Ja, dat is denk ik wel even schrikken, toch? Toen u uitgemaakt werd voor gevaarlijke psychopaat, of niet? Nee. Ik schrijf het bij op het lijstje van allerlei termen die ik in de loop van de jaren naar mijn hoofd heb gekregen. En kennelijk betekent het dat je ergens op een zere plek hebt gedrukt. Hmm. Als mensen zich zo boos maken. Ja, en waarom vond u het nodig om op die zere plek te drukken? Nou, omdat we zien dat er grote zorgen zijn. Niet zomaar zorgen, grote zorgen over de rechtsstaat in Griekenland op heel veel terreinen. Dan gaat het over corruptiebestrijding. Dan gaat het over veiligheid en vrijheid van de media, waar Griekenland heel erg slecht scoort. Dan gaat het over bijvoorbeeld dat de politieke partijen overal zich maar grip krijgen op bijvoorbeeld de openbare aanklager, op de toezichthouders. Eigenlijk zich overal in alle openbare instanties binnen wringen, zeg maar. Dan gaat het over de manier, de omgang met migranten, de zogeheten pushbacks, waar met heel veel geweld mensen letterlijk de zee weer worden opgeduwd. Het is op heel erg veel terreinen gaat het niet goed. En je ziet dat met name de huidige regering, maar niet uitsluitend, ook wel voorgaande, met name de huidige regering heel hard bezig is om, net als dat we dat in Polen of Hongarije hebben gezien, om de onafhankelijke rechtsstaat af te breken. Ja, dat is toch opvallend wat u zegt, hè? Want deze week verscheen de democratie-index van het Britse blad The Economist. Daarin is Griekenland juist gestegen. Is dat niet een beetje gek? Ja, dat viel ons ook erg op. Want wat ons rapport, of onze resolutie, heeft gewoon een hele lange lijst van feiten. Maar de redenering van de Economist is de nieuwe regering is met 40% van de stemmen gekozen. Dus zit het wel snor met de democratie. Hmm. Ja, ik vind dat een eigenaardige redenering. Bovendien, democratie en rechtsstaat zijn toch twee afzonderlijke dingen. En onafhankelijkheid niet alleen van de rechterlijke macht, maar ook bijvoorbeeld van de openbare aanklager. Vrijheid en veiligheid van journalisten. Nou, al die dingen, dat zijn gewoon kernelementen van de rechtsstaat. Maar kennelijk heeft de Economist daar geen boodschap aan. Nou, Sophie in het Veld, laten we dan even afpellen, hè, dit probleem wat u hier schetst. U gaf al aan persvrijheid, politieke partijen die zich overal inmengen en de pushbacks van migranten. Laten we eerst even bij persvrijheid beginnen. Wat verwijt u de Griekse overheid precies daarop? Nou ja, wat je ziet gebeuren is dat er is bijna drie jaar geleden... is er een journalist vermoord die onderzoek deed naar de banden tussen georganiseerde misdaad en de politie en de overheid. Die is vermoord en eigenlijk is er in het onderzoek daarnaar is er eigenlijk gewoon geen voortgang. Er gebeurt niet zoveel. Er zijn wel twee mensen gearresteerd, maar dat was een beetje voor de bühne. We zien dat journalisten worden bedreigd, dat journalisten ook allerlei fake rechtszaken aan hun broek krijgen met hele hoge schadeclaims. Hè, van dat mensen zeggen, ja, jij hebt mijn reputatie besmeurd en daarom moet je €500.000 betalen. Dat zijn zaken die nooit gewonnen worden, maar die journalisten wel heel erg belasten. Want ze moeten zich daarmee bezighouden. Ze moeten een advocaat in de arm nemen. Hun bronnen worden misschien een beetje onzeker. En wie doen dat? Wie doen dat? De politie, de geheime dienst, de politieke partijen, wie doen dit? Nou ja, kijk, je kan je kan niet juridisch op dit moment bewijzen van wie daar, welk individu daarachter zit en orders geeft. Maar we zien wel dat dit heel dicht in de kringen van de premier zit. Heel duidelijk ook gelieerd aan zijn partij. En dat is natuurlijk heel zorgelijk. En wat ook zorgelijk is, is dat we een soort herhaling zien in de familie van de Europese Christendemocraten, waar de partij van de premier toe behoort. Een soort herhaling van wat we destijds met de partij van Viktor Orbán hebben gezien. Dat de Christendemocraten in een soort, in Hongarije, ja, dat de Christendemocraten in een soort beschermende reflex schieten en eigenlijk van kritiek niks willen weten. En dan zie je hoe dat eigenlijk steeds harder uit de rails loopt. En wat er op dit moment gaande is in Griekenland, is echt heel zorgwekkend. We hebben niet één of twee probleempjes. We zien dat het hele systeem eigenlijk door een deel van die politieke partij wordt overgenomen. En we hebben in Polen en Hongarije gezien hoe problematisch dat is. Maar waarom, hè? Als we dan naar Hongarije inderdaad en Polen kijken, waarom komt de Griekse premier Mitsotakis er dan wel zo makkelijk mee weg? Nou, zoals gezegd, hij heeft de bescherming van zijn christendemocratische familie. Maar ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat binnen de Europese Raad van Regeringsleiders, kijk, zo Viktor Orbán, die ligt altijd dwars. Die is bot en grof. Onder zijn collega's heeft hij ook niet veel vrienden. Terwijl iemand als Mitsotakis, die stelt zich veel constructiever op, is vriendelijk, welgemanierd enzovoort. Dus dan denken de regeringsleiders, nou weet je wat, zolang we binnen de Europese Raad er geen problemen mee hebben, knijpen we onze ogen gewoon toe. Want we vinden het veel te lastig. Dus, en bovendien zijn er ook wel andere regeringsleiders die vinden het eigenlijk ook wel prima als ze zelf meer macht krijgen en als ze een beetje die lastige rechterlijke macht en lastige journalisten op een zijspoor kunnen zetten. Dan had u het ook over pushbacks, hè? Deze pushbacks van vluchtelingen. Overigens ook een schipbreuk waarbij vorig jaar meer dan 600 vluchtelingen verdronken. Op welke manier speelt dat mee in uw afweging om toch kritiek te hebben op Griekenland? Nou, ook, er is een hele lijst, hè. Er zijn ook nog heel veel andere kwesties. Maar die pushbacks, dat is gewoon volstrekt illegaal. Is niet toegelaten onder Europees recht. Het is ook gewoon onmenselijk. En we zien, ook los van de pushbacks, zien we ook gewoon mishandeling van migranten. Mm-hmm. En inderdaad, u verwijst naar de grote schipbreuk vorig jaar bij Pylos, waarbij 600 mensen gewoon als ratten in de val zaten in de buik van een schip en zijn verdronken. En die schipbreuk is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt omdat de Griekse kustwacht probeerde dat schip naar Italiaanse wateren te slepen. En we zien dat ook daar, dat er gewoon een grote doofpotoperatie gaande is. Als het gaat over het onderzoek naar de oorzaken van die schipbreuk. Er is ook een groot treinongeluk geweest, nu bijna een jaar geleden. Wat ook te maken had met corruptie, hè, Europees geld, 700 miljoen Europese subsidies, die zouden besteed moeten worden aan een veiligheidssysteem voor het spoor. Mm-hmm. Dat is niet gebeurd. Daardoor is er een ongeluk gebeurd waar bijna 60 mensen zijn verongelukt. Ook daar zie je dat de regeringspartij gewoon bezig is om dat in de doofpot te stoppen. Dus je ziet aan alle kanten wat het voor consequenties heeft en dat het gewoon letterlijk levenskost. Goed, we hebben het nu allemaal hier voor ons geschetst. Hè? Media, politieke partijen die zich mengen, migranten die onder pushbacks lijden. Ja, zo'n opgeheven vingertje, want uiteindelijk is Europa toch ook in zijn grote gedeelte verantwoordelijk hiervoor. Helpt dat wel, zo'n opgeheven vingertje van het Europees Parlement naar Athene? Nou ja, kijk, dat we het van vandaag op morgen oplossen, natuurlijk niet. Want er zijn te veel mensen die er belang bij hebben. Maar allereerst is het zo dat wij niet de eerste en niet de enige zijn. De Europese openbare aanklager, zeg maar de anticorruptiewaakhond van Europa, die is buitengewoon krachtig en die doet onderzoek naar die 700 miljoen euro waar ik het net over had voor dat spoorveiligheidssysteem. Ja. Naar aanleiding daarvan zijn er al 23 mensen opgepakt. Wij hebben nu deze resolutie en wij zullen druk blijven zetten op de Europese Commissie om ook in Griekenland te gaan kijken of het mogelijk is om, net als in Hongarije en Polen, een aantal subsidies gewoon in de ijskast te zetten. Want je moet als lidstaat moet je gewoon aan de rechtsstaatsnormen voldoen. En als je dat niet doet, dan moet je geen subsidie krijgen. Ja, als Europees lidstaat en die Europese Unie, daar zijn wel zorgen over, hè, Sophie in het veld. Ursula von der Leyen die zei deze week over Wilders en Le Pen dat het vrienden van Poetin zijn die de Europese Unie kapot willen maken. Maakt u zich daar ook zorgen over? Maar natuurlijk, je ziet dat er hele krachtige bewegingen zijn. En zeker ook aan die kant van Poetin. Je ziet mensen als Wilders nu ineens wel weer een beetje terugkrabbelen. Maar nadat hij jarenlang heeft geflirt met Poetin, is dat niet heel erg geloofwaardig. Dus ja, dat is zorgelijk. Maar des te meer reden om te zorgen dat je democratie en je rechtsstaat robuust zijn. Dat die tegen een stootje kunnen en dat die niet kapot gemaakt of geïnfiltreerd kunnen worden door politieke krachten die Europa willen ondermijnen. Ja. Deze zomer zijn de Europese verkiezingen. U zit dan maar liefst 20 jaar in Brussel. Maar u bent uit de D66-fractie gestapt. Hoe ziet uw toekomst eruit? Ik ben op dit moment heel hard campagne aan het voeren als kandidaat voor Volt in België. Ja. Volt bestaat in meer dan 30 landen. En in België is het nog een stuk nieuwer, zeg maar, dan in Nederland. Maar wij zijn hier heel hard campagne aan het voeren. En ik denk, nou goed, we zullen zien waar dat op uitloopt. Maar één ding weet ik heel zeker. Dat als er ooit een tijdstip was dat het belangrijk is om een constructief en pro-Europees geluid te laten horen en de democratie te beschermen, dan is het wel nu. Goed, we gaan het afwachten wat de toekomst voor u ook gaat brengen. Sophie in het Veld, lid van het Europees Parlement. Dank u wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Kampioen van duurzame brandstoffen. Zo presenteert de grootste olieproducent ter wereld, Saudi Aramco, zichzelf in advertenties rondom de Formule 1. Ja, misleidend. En greenwashing vindt Fossil Free Football. De organisatie gaat vandaag een klacht indienen bij de reclamewaakhonden in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Frank Huizing, oprichter Fossil Free Football. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Saudi Aramco, wat is dat voor een bedrijf? Het is het staatsbedrijf, het oliestaatsbedrijf van Saoedi-Arabië. Dus ze zijn in handen van de Saoedische staat. En hun enige plan is zo lang mogelijk, zoveel mogelijk olie blijven verkopen. Ja. En waarom vinden jullie de reclames van hen zo misleidend? Nou, ze doen alsof ze inzetten op alternatieve brandstoffen. En eigenlijk doen ze dat helemaal niet. Daar investeren ze zo ontzettend weinig in, dat het eigenlijk niks voorstelt. En ze doen ook alsof dat een duurzaam alternatief is. Terwijl als we auto's willen verduurzamen, dan worden dat elektrische auto's. Daar zijn de experts het allemaal over eens. Hm. En door te doen alsof deze alternatieve brandstoffen ook een oplossing zijn, beschermen ze eigenlijk de benzineauto. En daar hebben ze natuurlijk een groot belang bij, want zij verkopen olie. Ja. En Frank, even, als ik aan Formule 1 denk, aan de autosport, dan denk ik niet meteen aan duurzame ondernemingen. Ik bedoel, waarom deze klacht nu? Nou, ze gebruiken juist de Formule 1 om te communiceren met autoliefhebbers. Als je autoadvies wil, dan ga je natuurlijk aan vrienden vragen die wat van auto's weten. Bijvoorbeeld die vrienden die veel Formule 1 kijken. Ja. Die zijn erin geïnteresseerd. Dus het is een hele goede doelgroep om te beïnvloeden. Maar ze maken ook advertenties samen met de Financial Times. En die worden natuurlijk enorm gelezen in Brussel en in hoofdsteden waar beleid wordt gemaakt. Dus op die manier proberen ze belangrijke doelgroepen te beïnvloeden. Vind je dat de Financial Times daar zich dan ook schuldig maakt aan misleidende berichtgeving? Ja, zeker. Sowieso is het heel problematisch dat kranten advertenties maken met bedrijven. Volgens mij moet je dat helemaal gescheiden houden. Maar nu staat er een groot Financial Times logo bij een advertentie van Saudi Aramco die misleidend is. Hm. En dat verwart mensen, dat blijkt ook uit onderzoek. Mensen denken dan dat dit echte journalistiek is, maar het is geen journalistiek, het is een advertentie. Ja. Wat gaan jullie nou precies doen? We dienen een klacht in bij de reclamecodecommissie. Dat doen we in Nederland en in Engeland. Mm-hmm. En die kunnen dan besluiten of deze reclames misleidend zijn. En wij zeggen dat het misleidende reclames zijn. En dan mogen ze niet meer vertoond worden. En dat is dan hopelijk een waarschuwing aan Saudi Aramco om ons niet meer voor de gek te houden. Ja. En normaal gesproken richten wij ons op voetbal. En daar zien we ook dat Saudi Aramco en de Saudische staat steeds meer sponsordeals sluiten. Dus het moet duidelijk zijn dat als ze zich in de sport begeven, dat ze ons dan niet voor de gek moeten houden. Ja, en het uiteindelijke doel hiervan is? Uiteindelijk, als je klimaatbeleid wil maken, of welk beleid dan ook, dan moet je gewoon een eerlijke discussie hebben met z'n allen. Een eerlijk publiek debat. En Saudi Aramco probeert dat debat eigenlijk ook te vervuilen. Door daar onjuiste argumenten in naar voren te brengen en ons te misleiden. Hm. Dus ik denk dat het heel goed is, en daar is de Europese Unie ook mee bezig, dat greenwashing dat niet meer kan. Nou, heb je eerder, Frank, zaken tegen Shell en FIFA aangekaart bij de reclamewaakhonden. Die waren allemaal succesvol. Wat verwacht je van deze zaak dan tegen Saudi Aramco? Ja, bij FIFA inderdaad. Ja. Dus ze beweerden dat het WK in Qatar klimaatneutraal was. En dat was een fabeltje. Nou, ik denk dat we deze zaak ook gaan winnen. We staan heel sterk. Het is duidelijk dat consumenten hier voor de gek gehouden worden. En dat mag niet. Nou, Frank Huizing, oprichter Fossil Free Football. Dankjewel voor dit gesprek. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, je herkent het vast. Misschien wel. Twee motten. Dankzij TikTok is Cor Stijn misschien wel de beroemdste organist van Nederland op dit moment. Maar of dat terecht is, Cor Stijn heeft nooit de prestigieuze Nederlandse muziekprijs ontvangen. Die gaat binnenkort naar organist Laurens de Man. En die hoort na 12:30 in de Nieuwsbv. NPO Radio 1. Nu eerst motten we naar het NOS-journaal met Dorot Megens. Bij Lochem in de Achterhoek is een ongeluk gebeurd bij een brug in aanbouw. Bij het plaatsen van die brug is iets misgegaan, waardoor er 4 mensen gewond zijn geraakt, zegt de brandweer. Dat is ook ons beeld, dat het nu om 4 slachtoffers gaat, waarvan 3 zwaar gewond. Maar nogmaals, dat is het beeld nu. Er is nog sprake van in ieder geval 1 slachtoffer die hulp nodig heeft. En daar zijn de hulpdiensten momenteel druk mee bezig. De nieuwe brug zou vanochtend worden geplaatst over het Twentekanaal. Bij het inhijsen is de brug uit zijn takels gevallen, zegt Omroep Gelderland-verslaggever Melanie Lokaten. Na ongeveer een uurtje begon de boog te zwiebelen. Die hing in 2 kranen. 1 van de kranen, daar brak de boog van af. En de boog is naar beneden gestort via een soort van stellage waar ook mensen op stonden. En de boog is op mensen terechtgekomen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de plaats van het ongeluk bij Lochem. Daarbij zijn ook 2 traumahelikopters ingezet. In Rusland is een Russisch-Amerikaanse vrouw opgepakt omdat ze geld zou hebben ingezameld voor het Oekraïense leger. De vrouw van 33 zou 2 jaar geleden, kort na de Russische inval, $50 hebben overgemaakt naar een stichting die Oekraïne helpt. Daarvoor kan ze worden veroordeeld tot 20 jaar cel. In Biddinghuizen worden 360 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. 120 mensen kwamen gisteren al vanuit Groningen in Flevoland aan. Vandaag komt er een net zo grote groep en ook morgen komen er nog asielzoekers bij. Die noodopvang in Biddinghuizen duurt tot 7 april. De dood in 1973 van de Chileense dichter Pablo Neruda moet opnieuw worden onderzocht. Dat heeft een rechter in Chili bepaald in een zaak die een nabestaande had aangespannen. Neruda overleed kort na de militaire staatsgreep in september 1973 onder verdachte omstandigheden. Zijn familie denkt dat hij is vergiftigd. We hebben verkeersinformatie, Tim Schaap. Meerdere bijzonderheden. Allereerst een kapotte vrachtwagen langs de A7, Hoorn richting Zaanstad. Staat bij Purmerend Noord niet te missen, want de rechter reishoek is dicht. Houd rekening met een kwartier vertraging vanaf Avenhoorn. Dan goed nieuws over de A9, Amstelveen richting Diemen. Bij knooppunt Holendrecht is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een korte file van 2 kilometer en 10 minuten extra reistijd. En tot slot nog even kort naar de N65, de weg tussen Den Bosch en Tilburg. Bij Oosterwijk is de weg in beide richtingen dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Pieter Derks. Goedemiddag. De kabinetsformatie is een nieuwe fase ingegaan. Misschien wel de lievelingsfase van Politiek Den Haag. Praten over de vorm. We zijn echt bezig de democratie helemaal opnieuw uit te vinden. Eerst hebben ze 2 maanden gepraat over de grondwet. Nu gaan ze praten over mogelijke regeringsvormen. Daarna gaan ze waarschijnlijk de ministeries even helemaal opnieuw indelen. Ik voorzie sowieso een ministerie van boer- en burgerzaken. En een ministerie van normaal doen. En daarna gaan ze steggelen over de poppetjes. En daarna misschien ook eens een gesprekje plannen over alle acute problemen die ze 4 maanden geleden zo dringend en meteen wilden oplossen. Ze gingen over hun eigen schaduw heen stappen, hoorden we op de verkiezingsavond. Zijn ze nog steeds van plan? Maar eerst nog even de schaduw bekijken, even meten hoe groot die is, of het in 1 stap gaat lukken, een paar proefstapjes maken en tossen wie er eerst gaat. En hopen dat Pieter Omtzigt in de tussentijd niet de kamer uitloopt en het licht uitdoet, want dan is die hele schaduw überhaupt niet meer te vinden. Kim Putters is intussen aangesteld als nieuwe informateur en die ontvangt deze week een bonte stoet gasten. Hij praat met Marco Pastors, omdat hij in Rotterdam ervaring heeft met rechtsbesturen. Kees van der Staaij komt langs, omdat hij ervaring heeft met teruggaan naar de jaren 50. Hij praat met Gerdy Verbeet, want iemand van de PvdA moet achteraf de schuld kunnen krijgen. En verder komen er een aantal hoogleraren in staatsrecht en parlementaire geschiedenis. De missie is duidelijk. Er moet een kabinetsvorm worden uitgevonden die het mogelijk maakt voor deze 4 partijen om verantwoordelijkheid te nemen zonder verantwoordelijk te worden gehouden. Kan nog even duren, is mijn inschatting. Ik vraag me toch af of het niet sneller zou gaan als de andere gesprekspartners langs zouden komen. In elk geval een hoogleraar in liegen. Niet om de formerende partijen iets te leren, daar valt niet veel meer aan bij te spijkeren, maar wel om de informateur een beetje voor te bereiden. Het vorige kabinet viel vanwege de gezinshereniging, waardoor ook het fenomeen nareis op nareis. Dat is als een familielid van een statushouder hierheen mag komen en die dan vervolgens ook weer een familielid hierheen laat komen. Volgens de VVD ging dat om duizenden gevallen. Volgens onderzoek bleek deze week dat het er 70 per jaar zijn. We voelden het allemaal al natuurlijk, maar het is toch pijnlijk om het zwart op wit te zien. Het probleem van dit land is niet nareis op nareis, het is leugen op leugen. Verder lijkt het me helemaal niet verkeerd als de informateur met nabestaanden van de aanslag op de MH17 gaat praten. Het is inmiddels bijna 10 jaar geleden dat op klaarlichte dag een vliegtuig uit de lucht werd geschoten. En ik kan natuurlijk niet voor de nabestaanden spreken, maar ik ben wel benieuwd hoe het voor ze is om partijen te zien praten met de man die 4 jaar na die aanslag met een Russisch vriendschapsspeltje in de Doema stond te glunderen om ons van onze Russofobie af te helpen. Wilders noemde na de dood van Navalny het Russische regime barbaars, dus wellicht is er intussen ook bij hem iets verschoven. Al weet ik ook niet zeker of barbaars in dit geval veroordelend of bewonderend bedoeld was. Maar ook als hij is bijgedraaid, hebben we nog steeds een probleem. Poetin zei dit weekend nog dat Rusland steeds meer supporters heeft over de hele wereld, met name op het gebied van traditionele waarden. En ik vrees dat hij gelijk heeft. Misschien kan Kim Putters ook Femke Halsema uitnodigen, die de afgelopen maanden veel met scholieren praten en schrok van de conservatieve, seksistische en vrouwonvriendelijke dingen die ze daar hoorden. Want er is een wonderlijke kruisbestuiving gaande van jonge moslims, FVD-aanhangers, tradwives en macho-mannen, geholpen door de algoritmes van TikTok die je via de vrolijke instructiefilmpjes van de sportschool in no time bij filmpjes van Andrew Tate doen belanden. Dat moet partijen met woorden als vrijheid en sociaal in hun naam toch zorgen baren. Maar misschien kan Kees van der Staaij daar ook wel wat over uitleggen. Verder hoop ik vooral dat Kim Putters gaat praten met een paar Groningers, een boer, een klimaatactivist, een woningzoekende, een vluchteling, een klant van de voedselbank en de kinderen van een basisschool in Veldhoven, wier gloednieuwe school tot 2028 helaas niet op het stroomnet kan worden aangesloten. Misschien geeft dat hem de motivatie om te zorgen dat we gaan doen wat er echt moet gebeuren. Zo snel mogelijk stoppen met praten. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 102 kamelen, tientallen bedienden en koffers vol met meubels uit haar Haagse mansion. Dat nam de Haagse socialite Alexine Tinne in 1862 mee op haar ontdekkingsreis naar de oorsprong van de Nijl. Maar naast alle prularia nam ze ook wat anders mee, een fotocamera. Nu zijn er foto's van haar tijd aan de Nijl ontdekt. De oudste foto's die in het hart van het Afrikaanse continent zijn gemaakt. Ze zijn nu te zien in de universiteitsbibliotheek in Leiden. En conservator Maartje van den Heuvel weet daar alles vanaf en ze is hier aangeschoven. Maartje, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben je een beetje bekomen van het glaasje water dat ik net over heb gegooid? Mijn excuses. Dat is warm welkom. Ik denk, ik schuif heel even je microfoon naar je toe, maar ik ben zo onhandig. Nee hoor, maakt niet uit. Oh god. Ik ben helemaal wakker. Nou, je bent wakker. En ik ben blij dat je wakker bent, want we gaan het hebben toch over een fascinerende vrouw, zeg. Als ik dit zo eventjes voorlees, dan denk ik, wie was Alexine Tinne eigenlijk? Ja, ze is echt een hele markante vrouw uit de Nederlandse geschiedenis. Eigenlijk moet iedereen direct weten wie zij was. Want zij was een Haagse aristocratische dame. Echt, haar familie verkeerde echt in de kringen van de Europese hoven. Mm-hmm. Maar zij heeft zich eigenlijk ontwikkeld als een hele avontuurlijke expeditiereizigster. Plus de eerste Nederlandse vrouwelijke fotopionier die het ook echt aandurfde om op reis te gaan fotograferen. Want dat was toen nog heel ingewikkeld. Ja, dat was nog echt, stond nog echt in de kinderschoenen, om het zo maar te zeggen, fotografie. Ja, ja, het was nog echt pionierswerk. Ja. Zeker buiten de studio, want er waren wel in de steden van die hele gecontroleerde studio's waar een foto of waar een camera gewoon stil stond op een statief. Mm-hmm. Maar het was heel gedurfd om een camera mee te nemen. Dat waren gewoon echt nog houten kisten. Houten bakbeesten eigenlijk, die op een statief moesten staan. De foto's werden gemaakt op glasplaten die je ter plekke moest beschenken met chemicaliën. In die hete omstandigheden konden die chemicaliën ook nog eens gaan verdampen of koken. Het was Wat een onderneming. En waarom wilde zij dit eigenlijk? Ja, zij was in haar jeugd aangestoken door verhalen van ontdekkingsreizigers. Zij woonde aan het Lange Voorhout, poepie chic. Maar ze woonde naast de Koninklijke Bibliotheek en daar verdiepte ze zich altijd in atlassen en kaarten. En ze was gefascineerd door de witte plekken op de, nou ja, Europese kaarten. Ja. En zij was gefascineerd door de verhalen van ontdekkingsreizigers. Het was ook in die tijd dat ontdekkingsreizigers uit Engeland bezig waren de oorsprong van de Nijl te ontdekken. John Speakes en Grant, zijn metgezel. Die waren precies op dat moment dat Alexine Tinne ook zo ver zuidelijk in Afrika was, bezig met het verzamelen van bewijs dat het Victoriameer de oorsprong van de Nijl was. Ah, en toen was zij daar ook. Dus er was veel om te doen. Het was echt op dat moment gewoon hot eigenlijk om daar te zijn. In zekere zin, als je het je kon veroorloven. Zeker. En dat kon zij. Ja, ze waren enorm steenrijk. Steenrijk. Hoe gaat zo'n reis dan? Hoe onderneem je zoiets? Ja, dat was werkelijk een hele expeditie. Een beetje vergelijkbaar hoe mensen tegenwoordig naar de Himalaya gaan, met een hele karavaan aan dragers en begeleiders en gidsen, et cetera. Ja. Nou, zo ging dat daar ook. Maar de dames Tinne stonden er ook wel een beetje onbekend dat zij wel een beetje excentriek waren. Ze namen een hele Haagse huisraad mee, van ledikanten tot tapijten. Ja, ik noemde net al wat dingen. Ik denk, wie neemt dat nou allemaal mee? Gewoon koffers vol met meubels. Ja, ongelooflijk. Ja, helaas staat dat niet op de foto. Nee. Maar ze heeft wel, dus het was een enorme, enorm gezelschap. Het moet een hele toestand zijn geweest. Het moet heel veel bekijks hebben getrokken. Dan zeg je, helaas staat dat niet op de foto's, die meubels die ze allemaal meenamen. Maar wat staat er wel op de foto's? Wat kunnen we erop zien? Nou, ze heeft eigenlijk een soort van pioniersreisfotografie gemaakt. Ze heeft eigenlijk gewoon, wat wij ook doen op vakantie, gefotografeerd landschappen. Wat ze zag. Ja, maar goed, het is natuurlijk, we zien een gezicht op een dorp, Gondokoro. Dat is dus die verste plek waar zij kwam op haar expeditie. En dat ligt ontiegelijk zuidelijk. Hè? Dat is maar 5 breedtegraden ten noorden van de Evenaar. Dus dat was ongekend dat ze zo ver kwam. Dus dat is een hele aparte kant van die foto's. Dat ze zo ver in Afrika genomen zijn. Dus echt dagen, weken, maanden reizen dan toch? Ja. Ze is 2 jaar onderweg geweest. Ja, wel met allerlei stops en zijwegen. Maar in totaal was het een hele lange reis. Maar je ziet dus een gezicht op een dorp. Mm-hmm. Waar dus de oorspronkelijke bewoners, de Afrikanen, dus eigenlijk heel nonchalant zitten en liggen. Ze zijn eigenlijk gewoon, wat je tegenwoordig zegt, een beetje aan het chillen. Of ze leunen in een deurpost. Ja. Dus het is eigenlijk een heel alledaags kijkje in het land van de Afrikanen van toen. Wat bijzonder ook. En hoe zijn jullie hier eigenlijk aangekomen? Je bent conservator, Maartje. Hoe zijn jullie hier aangekomen? Ja. We waren met een aantal mensen bezig aan een onderzoek voor een tentoonstelling in het Haagse Historisch Museum. Die tentoonstelling is al in de coronatijd in 2021-2022 geweest. Toen we met dat onderzoek bezig waren, stuitten we op een contact met een Franse verzamelaar en expert, Serge Kakou. Mm. En hij was geïnteresseerd in eigenlijk alle continenten. En wie er op alle continenten voor het eerst met een camera was gekomen om voor daar de eerste foto's te maken. En in Afrika was hij op een geheimzinnige fotograaf gestuit, die dus inderdaad zo ver zuidelijk toch heel kwalitatief goede foto's heeft kunnen maken. Hij heeft daar 30 jaar naar onderzoek gedaan en uiteindelijk weten te onderbouwen dat niet anders dan van Alexine Tinne kan zijn. Aha, was het meteen logisch dat hij dit aan jullie wilde geven? Nou, het is natuurlijk in bruikleen gekomen voor die tentoonstelling in Den Haag. Ja. Nou, en daarna is het in Nederland gebleven en hebben we vanuit Universiteit Leiden fondswerving gedaan om te kijken of die foto's voor Nederland zouden kunnen behouden. Ja. En dat is godzijdank gelukt met de hulp van 5 fondsen, waaronder de Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds hebben daar heel belangrijk aandeel in gehad. Ja. En nu zijn ze dus te zien voor het publiek. Echt enorm uniek eigenlijk. Hè? Als ik dit verhaal er ook achter hoor, hoe ze tot stand zijn gekomen. Maar je schetste ook in die hele context, ja, ze hielden ook mensen tot slaafgemaakte mensen. Het is toch een context waarin deze rijke dame, ook met heel veel bedienden, heel veel mensen die daar toch een grote prijs voor hebben moeten betalen, dit tot stand heeft gebracht. Hoe maak je zo'n expositie dan? Hoe doe je dat? Ten eerste, de familie was natuurlijk al zo extreem rijk dankzij de slavernij. Hè, dus niet anders dan door de uitbuiting van tot slaafgemaakte heeft deze familie überhaupt al zijn rijkdom kunnen verwerven. Dus dat staat als een paal boven water. Ook Alexine Tinne had inderdaad tot slaafgemaakte in haar gevolg. Mm-hmm. Dus daar heeft zij ook absoluut aan meegewerkt. Maar je kunt wel zien dat in haar leven haar levensvisie wel een soort kanteling heeft gemaakt. Ja? Wat was voor kanteling? Ja, zij heeft tijdens die reis, het was voor deze Europeanen heel erg moeilijk om in Afrika te verblijven. Want ten eerste, er waren allerlei omstandigheden in de omgeving die voor hun het reizen ingewikkeld maakten. Maar er was ook veel ziekte, hè, waar je tegenwoordig voor wordt ingeënt als je naar Afrika gaat. Malaria. Ja. Ja, en uiteindelijk heeft dat gemaakt dat zij haar moeder en haar tante, die ook met haar mee op reis waren, heeft verloren. Ze is wees geworden in Afrika. Heel haar familie en omgeving in Europa riep toen: kom terug, kom veilig terug naar Den Haag, waar jij hoort, et cetera. Maar dat heeft ze niet gedaan. Ze is in Afrika blijven wonen. Ze is eerst een jaar over de Middellandse Zee gaan zwerven met een schip. En vervolgens heeft ze zich eerst gevestigd in Algiers en later in Libië. En is ze van daaruit woestijnreizen gaan maken. Ook weer met kamelen en karavaan, et cetera. Wat een avonturier. Ja, zij wilde daar blijven wonen. En sinds zij wees was, omringde ze zich met een kleiner gezelschap van mensen van verschillende huidskleur en komaf. Afrikanen, Arabieren, Europeanen. En dat was een heel gemêleerd gezelschap waar ook relaties en kinderen uit voortkwamen. En die noemde zij ook haar nieuwe familie. En kwam dat dus eigenlijk door het reizen? Dat ze toch een andere blik kreeg, ook op haar omgeving? Ja. Aha. Ja, ja, dus ja. Daar is die kanteling dus eigenlijk doorgekomen. Ja, dus ze heeft eigenlijk steeds meer een local gaan voelen. Hoe is het eigenlijk met haar afgelopen, met Alexina Tinning? Nou, helaas slecht. Op haar 33ste is tijdens een van haar woestijnreizen haar kampement overvallen. En zijn een aantal mensen, waaronder zij, vermoord. Zo. Op vrede wijze. Zo. Wat ja. En haar lichaam is dus ook nooit... Dat is nooit meer gevonden. Nee, dus dat is tot de dag van vandaag een mysterie. Zo, die zag ik even niet aankomen. Dat is wel echt een gruwelijke wending in één keer. Ja, ja. En dan die prachtige foto's en dan dit einde. Als je dan naar de fotocollectie kijkt, hè, welke trekt jou het meest daarin aan? Ja, dat is moeilijk. Een conservator kan altijd heel moeilijk kiezen. Want wij worden geacht om alles iets te weten. Misschien wel de foto. Ja, toch het zicht op het dorp. Waar de mensen, waar je eigenlijk zo'n kijkje in het alledaagse leven van locals krijgt. Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk ook wel een hele bijzondere foto. Ja. En waar zouden we hem kunnen bewonderen? Je zegt tentoonstelling, maar de tentoonstelling is eigenlijk al geweest. Waar de foto's die komen komende maandag is er een viewing in Universiteitsbibliotheek Leiden aan de Witte Singel in Leiden. Daar kunnen mensen zonder reserveren heen komen. Om 19:30 wordt wie er is naar binnen door mij persoonlijk meegenomen. Oh, wat fijn. Worden de foto's getoond. Mm. En binnenkort komen ze ook in hoogresolutie online. Want ze zijn natuurlijk al de rechten zijn ervan verlopen. Hè, dus het zo behoren tot het publieke domein. En dan zien we het als universiteit, als onze taak om ze aan het publiek vrij te geven. Dus over een tijdje zijn ze vanaf Digital Collections van Universiteit Leiden een hoogresolutie te zien en te downloaden. Wat goed, daar hoef je dus niet helemaal een reis van maanden of jarenlang voor af te leggen. Nee, tegenwoordig is het allemaal binnen handbereik. Prachtig, dankjewel. Maartje van den Heuvel, conservator fotografie van de UB Leiden. Dankjewel. Graag gedaan. De Nieuws-BV. Ja, tussen experimenteren met artificial intelligence, doomscrollen op TikTok en het koloniseren van buitenaardse landschappen zag ik deze nieuwsheadline niet aankomen. Gen Z, de generatie die als eerste opgroeide met telefoon en tablet, betaalt vaker met contant geld dan de generaties ervoor. De Nederlandse Bank zegt dat Gen Z ongeveer een kwart van zijn betaling met briefgeld en munten doet. Nou, mocht je dus je nog jeugdig voelen, dan is een barkie uit de muur trekken weer helemaal flex. Trek een bakkie uit de muur. Versluppend, de barman heeft zin aan. Eet je suppers, kruipen naar huis. Zonder een rode zin. Trek een bakkie uit de muur. Versluppend. Aan het dood met mijn demonen. Vervlogen dromen aan het verdoven. Door de nevel aan het lopen. Loopt dezelfde klinkers open. En door mijn wijven. En morgen weer chagrijnig. Verstandje nul, blik op oneinde. Trek een bakkie uit de muur. Versluppend. De barman heeft geen zin aan. Eet je suppers. Kruipen naar huis. Zonder een rode zin. Trek een bakkie uit de muur. Versluppend. zakje in de pocket en vanaf dat is het feest. Geen handtekeningen vandaag, je krijgt een schop onder je reet. Een zoen in je hoofd, mijn voet in je bil. Ik ben weer een lintje, ik drink lekker wat ik wil. Hallo, mag ik hier een bakje bossen? Ik zei hallo. Tegenwoordig hoor je met een barkie. De nieuwsbv. Hij kent zijn instrument als geen ander. En als hij achter zijn orgel kruipt, ontstaat er altijd iets verrassends. Het is duidelijk, Laurens de Man is de man. Want hij krijgt binnenkort de Nederlandse Muziekprijs uitgereikt. En dat is bijzonder, want hij is de eerste organist ooit die deze belangrijke klassieke muziekprijs zal ontvangen. En hij is pas 30 jaar oud. Onze verslaggever Minne van Veen die zocht Laurens de Man op tijdens een repetitie met Adriaan Hoek, de stadsorganist van Rotterdam. Ja, normaal als je naar concertzaal De Doelen in Rotterdam gaat, dan kom je natuurlijk via de mooie entree. Maar ik heb nu bij de artiesteningang afgesproken. Aan de achterkant, bij de parkeergarage. En als het goed is, kan Laurens mij hier binnen laten. Hey, hallo. Ik ben Minne. Laurens, aangenaam. Hi. Goedemorgen. Dankjewel. Dat is Adriaan, de stadsorganist van Rotterdam. Hoi, right. Minne. Hallo. Ik ben vaste bespeler van het Doelenorgel. En waren jullie al druk aan het repeteren? Heel druk, ja. Enorm druk. Ja. Dat is nogal een gebeuren, het concert van woensdag. Ja, wat gaat er gebeuren? We spelen een iconisch stuk van Igor Stravinsky, getiteld Le Sacre du Printemps, het lenteoffer. Dat is eigenlijk voor een enorm orkest met 100 mensen of zo, maar wij doen het op één orgel, met z'n tweeën. Met 4 handen op 1 orgel? Ja, en 4 voeten. En dat is bijzonder. Dat gebeurt niet heel vaak, toch? Het wordt wel eens uitgevoerd, maar het is een zeldzaamheid, ja. Oké, ik ben benieuwd. Wij ook. Oh, wauw. We lopen een hele indrukwekkende zaal binnen. Dit is de grote zaal, lijkt me, toch? Ja, er passen geloof ik 2000 mensen in of zo. Jeetje. Dus dat is redelijk veel. Ja. En dan staat hier dus dat enorme apparaat. Ja. Wat je niet even meeneemt onder je arm. Dus het is helemaal typisch ook voor deze plek, voor deze zaal. Het staat hier vast natuurlijk. Dit kan je niet zomaar meenemen. Gigantisch orgel zie ik. Ja, duizenden pijpen. En ja. Het is een enorm leuk en kleurrijk instrument. En is het een fijne voor jou om te spelen? Ja, en ook voor het repertoire wat we woensdagavond spelen is het echt heel geschikt. Heel veel juiste klankkleuren waarmee je eigenlijk een heel orkest kunt nadoen. Mag ik een stukje van jullie horen? Ja. Dan krijg je ook meteen die horizontale trompetten vol over me heen. Dus niet schrikken. Het is veel orgel. Dit is vrij gewelddadig, ja, dus je bent gewaarschuwd. Oké, kom maar op. Indrukwekkend. Niet echt lieve vrolijke muziek. Dan even over je prijs, Laurens. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe is dat voor jou dat je zo'n belangrijke muziekprijs wint? Ja, zeer vereerd en ook wel verrast. Omdat het orgel niet direct in de lijn ligt bij die prijs. Vaak zijn dat dan beroemde violisten en operazangers en zo die dat krijgen. En het orgel is natuurlijk een beetje een atypisch instrument. Het is natuurlijk ook vaak in kerken te vinden en zo. Dus ontzettend leuk dat daar op die manier ook aandacht voor is. Ja, Adriaan, jullie spelen nu dus samen. Wat vind jij zo goed aan Laurens als organist? Heel erg veel. Ik vind vooral zijn creatieve keuzes en programma's en ook gewoon zijn manier van de benadering van de muziek. Altijd streven naar het hoogst haalbare en een hele goede kwaliteit. Ja, in het juryrapport zeiden ze: de jury is onder de indruk van zijn intelligente virtuositeit en zijn persoonlijke vindingrijke gebruik van kleuren in uitgesproken klankregistraties. Oeh. Ja. Wat betekent dat in gewone mensentaal? Dat je zo'n orgel op een verrassende manier kan inzetten. Okay. Je ziet hier allerlei registerknoppen. Kan je er iets van laten horen? Duizenden manieren mixen en matchen, zullen we maar zeggen. En nu moet ik natuurlijk even wat juiste knopjes indrukken. Kijk hoor. Zitten we nou weer goed? Nee. Ja, ik zal even omschrijven hoe dit er dan uitziet. Eigenlijk moet je voor de leken misschien een piano in gedachten hebben. Maar dan 1, 2, 3, 4 lage toetsen boven elkaar. En dan rechts en links heel veel witte soort trekhendels. Hè, zijn het? Ja, dat trek je dan aan en dan wordt er een bepaalde rij pijpen geactiveerd. Ja. En daarmee kun je dan de klank programmeren. Ja, als ik even gewoon maar wat laat horen. Ja. Het is natuurlijk eindeloos. Er zitten een stuk of 60 verschillende klankkleuren op. Maar dit is bijvoorbeeld een heel vrolijk fluit. Maar we hebben bijvoorbeeld ook hele ruige trompetten. En daar zit nog heel veel tussen natuurlijk. Bijvoorbeeld dit soort idiote piepjes. Dat is ook een heel eigenaardige klank hier. Eigenlijk is het dan ook misschien een soort van middeleeuwse keyboard. Qua nu druk je een knopje in en komt het allemaal elektronisch. Maar ja. Hier, of is dat heel onherbiedig als het dat zo zegt? Nee, het heeft heel veel van een synthesizer natuurlijk. Ja, waar je dus ook allerlei klankjes kunt mengen. En gekke effecten kunt uithalen. En dat is, dat is eigenlijk van het orgel gejat. Ja. En 7 maart krijg je de Nederlandse Muziekprijs uitgereikt. Daar zijn ook allemaal mensen bij. Wat heb je voor hun in petto? Dat wordt oneerbiedig samengevat een bonte avond waarin alle orgels die in die prachtige concertzaal staan langskomen. Met oud repertoire, gewoon Bach, maar ook middeleeuwse muziek. Een heel bijzonder nieuw stuk van Martijn Padding voor klein ensemble en een heel bijzonder salonorgel wat er ook staat opgesteld. En dan tot slot een concert voor orgel en blazers van Hindemith. En dat doe je op, want er staan er heel veel verschillende soorten orgels. Ja. En je gaat ook op allerlei verschillende soorten orgels spelen. Ja, er komen dus heel veel stijlen en kleuren en instrumenten langs. Nu ik hier toch ben, nog 1 stukje met 4 handen dan? Ja, dit is een vrij beroemd fragment. Waarbij het publiek nogal uit het dak ging in Parijs in 1913. Oké, dus nog 1 keer vol op het orgel hier. Zoiets, ja. Enthousiast geworden van al dat orgelspektakel. Het concert is dus vanavond te bezoeken in de Doelen in Rotterdam. Zometeen nog meer spektakel, maar dan in Den Haag met Kay en Van Joden na het NOS-journaal en de Ster. NPO Radio 1. 1 vandaag. Er worden wel wat maatregelen genomen. De vraag is, leveren die al wat op? Nou, voor ons nog niet zo heel erg veel. Hoe ziet u de toekomst wat dat betreft? Verdieping bij het nieuws. Wat is een extra parlementair kabinet? Nou, ik heb het idee dat niemand dat echt weet in Den Haag. Het is vooral een modewoord. Elke dag een factcheck. Conclusie, strafregels, werken die goed? Nou, we komen dan toch uit op een feit. En het opiniepanel. Politici weten eigenlijk niet hoe nu verder. Die VVD-kiezers weten eigenlijk ook niet hoe nu verder. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Kate en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Kate. Onthoud die naam. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, het is reces in Den Haag, maar dat wil niet zeggen dat Peter K. en Francisco van Jolen met vakantie zijn. Integendeel, zij maken van de Haagse pauze gebruik om hun formatieanalyses nog eens luid en duidelijk over het voetlicht te brengen in de nieuwsbv. Maar eerst gaan we weer naar Lochem. Daar vielen zwaar gewonden bij een ongeluk met het takelen van een brugdeel. Dat en meer in het NOS Journaal met Dorot Megens. Een nieuwe brug over het Twentekanaal bij Lochem in Gelderland. En daarbij is een ernstig ongeluk gebeurd vanochtend bij het intakelen van die brug. Een onderdeel van de brug viel tijdens het hijsen naar beneden en daarbij zijn mensen zwaar gewond geraakt. Melanie Locate van Omroep Gelderland die is daarbij. Heeft het ook zien gebeuren. Melanie, wat is de situatie nu? 4 gewonden weten we. Hoe zijn die eraan toe? Ja, de situatie is onveranderd. We weten nog steeds niet meer. Er zijn 3 zwaar gewonden. Dat is wat de veiligheidsregio ons een uur geleden als laatste verteld heeft. En er is 1 licht gewonden. De veiligheidsregio zit op dit moment bij elkaar. Dus de politie, hulpverleners, waarschijnlijk ook de burgemeester van de gemeente Lochem, die zitten bij elkaar om de situatie te bespreken. En wat hier verder gebeurt is dat het hier om 11:15 ging het hier mis. En toen was het 1 grote paniek. Overal renden mensen. En nu is het heel anders. Het is echt rustig. Er heerst hier rust. Er is ontzettend veel politie die onderzoek aan het doen is. En ik zie achterop het terrein zie ik ook nog steeds dat de hulpverleners bezig zijn. Jij hebt het zien gebeuren samen met heel veel andere mensen die kwamen kijken naar dat inhijsen van dat brugdeel. Dat moet vreselijk zijn geweest om dat te zien. Ja, het was eigenlijk bedoeld als een heel mooie dag voor iedereen die hier in de omgeving woont. Want dit wordt het icoon van Lochem straks, die nieuwe brug. Dat gaat iedereen straks zien, iedereen gaat er onderdoor rijden. Dus mensen mochten hier al komen kijken en het stond hier ook echt vol. En toen dat ding naar beneden viel, toen was er echt een enorme klap. En toen zag je nog veel meer mensen staan kijken. Die dachten echt, wat is hier gebeurd? En één van hen die het heeft zien gebeuren, dat is Max Schuring. En dat is de projectleider van dit geheel. Er is een boog die omhoog gehesen wordt. Die is uit de stroppen gevallen, omgedraaid. En die is naar beneden gevallen. En daar zijn gewonden gevallen. En we weten nu nog niet wat er precies gebeurd is. Maar het is een zeer ernstig ongeval. En ik vind het heel dramatisch wat er gebeurd is. Ja, want u heeft het zelf ook zien gebeuren. Ik heb het helaas zelf ook zien gebeuren. En ik vind het zeer ernstig. En ook, ik maak me ernstige zorgen over de werklieden die daar aan het werk waren. Ja, Max Schuring was dat van de provincie Gelderland. Melanie, is er inmiddels meer nieuws over de gewonden? Ja, er komt echt zojuist een persalarm naar buiten toe. Ik zei al dat de veiligheidsregio bij elkaar zat om alles te bespreken. En zojuist is gemeld dat er helaas 2 levens te betreuren zijn. Er zijn 2 mensen om het leven gekomen die hier op de bouwplaats aan het werk waren. En er zijn dus ook 2 andere mensen gewond geraakt. Dat is het laatste nieuws wat nu naar buiten is gekomen. Melanie Locate van Omroep Gelderland bij de plaats van dat ongeluk bij het Twentekanaal in Lochem, waar die nieuwe brug zou worden geplaatst vanochtend. Dankjewel, Melanie. Opnieuw boerenprotesten in Spanje. Boeren uit het hele land hebben zich verzameld in Madrid. Daar is ook correspondent Miral de Bruyne. Is het druk daar, Miral? Nou, als het goed is, horen jullie het. Het is erg druk hier. Boeren met vlaggen van vakbonden, toeters, maar ook bellen. Ze hebben zich verzameld op het plein van de onafhankelijkheid. En net op dit moment beginnen ze zich te verplaatsen richting het ministerie van Landbouw, waar ze uiteindelijk gaan demonstreren. En waar zijn ze boos over? Zijn dat de gebruikelijke protesten die we ook uit andere landen horen? Ja, het zijn in principe hun grootste punt zijn de gebruikelijke protesten. Namelijk, ze zijn boos om het EU-beleid. Ze vinden het eigenlijk het EU-beleid te algemeen. Ze zeggen, je kan niet dit beleid voor alle boeren hebben, want elke boer is anders. Dus dat beleid moet veel specifieker, ja, zeggen ze. Maar in Spanje speelt nog meer dan bijvoorbeeld wat er in Frankrijk en Duitsland speelt, hè? Ja, zeker. In Spanje zijn er ook landspecifieke dingen. Namelijk de droogte bijvoorbeeld. Dat is hier een enorm punt. De boeren hebben het zwaar door de droogte. De oogst mislukt vaak. En daarvoor willen ze gecompenseerd worden. Maar ook, er is te weinig water. Dus ze kunnen niet altijd hun land zo besproeien zoals ze willen. Maar ook de concurrentie met Marokko is hier veel groter. En ze zeggen, Marokko hoeft zich niet aan dezelfde regels te houden. En ondertussen moeten wij wel onze producten voor goedkoper verkopen. Ja. Dat vinden ze heel oneerlijk. En als laatste ook de bureaucratie die hier in Spanje ontzettend sterk is. Ze zeggen, elke dag hebben we ermee te maken en wij willen gewoon ons werk kunnen doen als boer. In elk geval één dag van protesten in Madrid vandaag. Blijft het daarbij, weet je dat? Nee, al vanaf het begin deze maand, 6 februari, zijn er protesten in Spanje. Ze hebben gezegd, deze hele maand februari hebben ze eigenlijk een soort van kalender gemaakt van protesten. En zelfs volgende week wordt er weer zo'n groot protest als vandaag in Madrid verwacht. Dus er zullen nog veel lange files zijn hier in Spanje. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, dankjewel. In Tirana, de hoofdstad van Albanië, zijn rellen uitgebroken. Gisteravond protesteerden duizenden mensen tegen de regering van premier Rama. Die zou zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie en vriendjespolitiek. Voor de tweede keer is een testlancering vanaf een Britse kernonderzeeër mislukt. De test met een Trident-raket werd een maand geleden uitgevoerd. Dat gebeurde in de buurt van Florida. Volgens Britse media had die raket duizenden kilometers moeten vliegen, maar kwam hij vlak bij de onderzeeër in het water terecht. De vorige test was 8 jaar geleden, in 2016, en die mislukte ook. Piet Venema is overleden in het Friese Makkum. Hij was in de jaren 90 ijsmeester van de Elfstedentocht. Bij de laatste tocht, in 1997, was hij eindverantwoordelijk voor de ijskwaliteit. Hij noemde die periode een geweldig hoogtepunt. Piet Venema was 91 jaar. Het NOS-journaal. In Rusland is een Russisch-Amerikaanse vrouw opgepakt omdat ze geld zou hebben ingezameld voor het Oekraïense leger. De vrouw van 33 zou 2 jaar geleden, kort na de Russische inval, $50 hebben overgemaakt naar een stichting die Oekraïne helpt. Daarvoor kan ze worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De aanhouding was in januari in Jekaterinburg, maar is gisteren pas bekendgemaakt. In die stad werd bijna een jaar geleden ook de Amerikaanse journalist Ivan Gerskovic opgepakt op verdenking van spionage. Hij zit nog altijd vast. Steeds meer Oekraïners komen in geldnood. Na bijna 2 jaar oorlog zijn miljoenen mensen hun huizen verloren, hebben ze geen werk meer en raakt hun spaargeld op, zegt het Rode Kruis. Wij deden een onderzoek in en rond Oekraïne en daar kwam in ieder geval uit dat 50% van de mensen moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. En we denken dat een derde van hen in een situatie komt die wel echt zorgwekkend is. Het gaat vooral om mensen die naar de landen rond Oekraïne gevlucht zijn, zoals Moldavië, Roemenië en Polen. Het Rode Kruis probeert die mensen te helpen door ze contant geld te geven. En dat werkt heel effectief, omdat zij dan, mocht jij willen investeren in je eigen opleiding of je hebt medische rekeningen die je moet betalen en je hebt daar geld voor nodig, dan kun je zelf dat beetje wat je dan krijgt bijvoorbeeld daarvoor opsparen. En dat geeft dan een beetje ademruimte en ook eigenlijk mogelijkheden om hun eigen leven weer een beetje in te richten. Volgens de hulporganisatie gebeurt dat contant geld geven niet in Nederland. Biddinghuizen vangt 360 asielzoekers uit Ter Apel op. De eerste 120 kwamen gisteren al aan. Vandaag komen er nog eens 120. En morgen volgt waarschijnlijk weer een groep. Volgens verslaggever Arie Meijer van Omroep Flevoland is er tijdelijk ruimte voor een grote groep asielzoekers. Het COA heeft laten weten dat zij in totaal 1400 personen zullen gaan opvangen in biddinghuizen. En dat zullen zij doen tot 7 april. Want er ligt een contract met de gemeente Dronten tot 7 april. Want daarna is het terrein weer nodig voor het festivalseizoen. In Ter Apel mogen vanaf komende nacht niet meer dan 2000 asielzoekers worden opgevangen. Het centrum was het structureel te vol. De kortgedingrechter heeft bepaald dat het COA zich aan het afgesproken maximum moet houden. De dood in 1973 van de Chileense dichter Pablo Neruda moet opnieuw worden onderzocht, heeft een rechter in Chili bepaald, in een zaak die een nabestaande van Neruda had aangespannen. Neruda overleed kort na de militaire staatsgreep in september 1973 onder verdachte omstandigheden. En zijn familie denkt dat hij is vergiftigd. Dat zou onderzoek in Canada en Denemarken hebben uitgewezen. Pablo Neruda kreeg in 1971 de Nobelprijs voor literatuur. Hij was communist en goed bevriend met de marxistische president Allende. 9 over 1, de weersverwachting nog bewolkt en het gaat lang regenen. Vanuit het westen trekt een groot regengebied over. Pas aan het eind van de avond wordt het dan vanuit het westen weer droog. Middagtemperatuur zakt naar een graad of 8. En ook morgenmiddag regen, morgenavond zware windstoten. Dan wordt het ongeveer 13 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn een paar bijzonderheden te melden. Allereerst vanwege het ongeval bij Lochem, ook een wegafsluiting. De N346 moet ik zeggen. In beide richtingen dicht bij de hoogte van Lochem-Oost. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Verder is de N65, de weg tussen Den Bosch en Tilburg, ook dicht in beide richtingen. Komt door een ongeluk met 2 vrachtwagens bij Biezenmortel. Dat duurt nog tot 6 uur vanmiddag. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. En tot slot nog even naar de Ring van Amsterdam, de A10. Bij Alfred Durgerdam zijn wegwerkzaamheden bezig, waardoor 3 rijstroken dicht zijn. Vanaf over Amstel 4 kilometer file met een kwartiertje extra reistijd. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Het is deze week wat rustiger in de wandelgangen van Den Haag. Maar dat betekent niet dat het formatieproces tot stilstand is gekomen. Informateur Kim Putters is begonnen aan de gesprekken over mogelijke kabinetsvormen. Komt dat allemaal wel goed? OO Den Haag. We gaan bespreken deze ontwikkeling met onze politiek redacteur en duider Peter Kay. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. En opiniemaker en hoofdredacteur van Jo.nl, Francisco van Joden. Hallo, goedemiddag. Peter, ik begin heel even bij jou, want ik wil toch even naar die Kim Putter toe. Hij is informateur, onderzoekt deze week welke vormen er mogelijk zijn voor een nieuw kabinet. Even voor de duidelijkheid, welke opties liggen er nog op tafel? Welke opties er nog zijn? Nou, je zou zeggen dat minderheidskabinet. Hè, veel over gesproken. Omzicht is er niet meer, dus met die 3 partijen zou je dan denken. Mm-hmm. En ik lees dat hij zelf een beetje aan het puzzelen is op het Deens model. Deens model? Het Deens model. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is een minderheidskabinet van meestal een rechtsblok of een linksblok. Ja. Maar in dit geval hebben we met een rechtsblok te maken. Waarbij je dan zoveel mogelijk gedoogsteun zoekt in de Kamer. Nou, dat is een variant waar de geluiden zijn dat hij daarmee bezig is. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de extra-parlementaire variant. Extra-parlementaire variant. Waarvan niemand weet wat het is. Nou, dat wilde ik je eigenlijk vragen, inderdaad. Maar waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen, die hebben we al. Die hebben we al, in de zin van? Nou ja, laat het huidige kabinet zitten. Ja. Er zitten ervaren mensen, die hebben die andere partijen niet, weet je wel. NSC en PVV hebben geen mensen beschikbaar. Die hebben ze gewoon niet in huis. Nou, dan heb je nu mensen die al een beetje ingewerkt zijn. En dan kun je de Kamer kan dan sturen. Het kabinet een beetje sturen. En dan laat je gewoon lekker 4 jaar dat demissionaire kabinet zitten. Ik zou het wel weten als informateur. Ik ben beschikbaar. Ja? Zo opgelost. Als ik dit zou zeggen, wat Peter Kay nou hoort zeggen, dan zou hij me helemaal voor gek verklaren. En misschien wel terecht, want het gaat natuurlijk niet werken. Maar vind je het een goed idee? Ik vind het een uitstekend idee. Ik denk wel dat het uiteindelijk daarop neerkomt, maar dan zonder de PVV. Dus kijk, wat we nog vergeten is dat er wel eens een extra. Ik denk dat er wel een bijzonder kabinet gaat komen, als er een kabinet komt. Mm-hmm. Maar dat dat wel eens zonder steun van de PVV kan zijn. Dat die uiteindelijk toch af gaat vallen, omdat er met die mensen niet samen te werken valt. En dan zou je inderdaad wel eens kunnen hebben dat. Dus dan krijg je VVD, NSC, en wie nog BBB meer? Variant. Oh zo. Nee, extra parlementair. Dat er dus eigenlijk een kabinet komt met een heleboel, van niet van bepaalde partijen. Maar dat die steunen op een enigszins democratische meerderheid in de Tweede Kamer. Nou, iemand die er helemaal niet enthousiast over is, is hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Die heeft helemaal geen goed woord over voor deze nieuwe doorstart van de formatie. Dit zei hij bij WNL op zondag dit weekend. Maar het is wel heel treurig dat we nu een maand moeten gaan zitten broeden op een definitie van een soort fantoom. Ja. Want extraparlementaire kabinetten, om heel eerlijk te zijn, hebben we die niet meer sinds 1888. Ja, jij zei dat hebben we eigenlijk een soort van al. Hoe moet ik hier naar luisteren, Peter? Nou ja, Voermans heeft ervoor doorgeleerd. Hè? Ja. Die wordt altijd overal gebeld om uit te leggen hoe het zit met extra parlementaire kabinetten of met grondwet of al dat soort dingen. Mm-hmm. En als ik het lijstje van Kim Putters zo bekijk, dan denk ik van Gerdy Verbeet moet komen, Sybilla Dekker. Je hebt de namen allemaal gehoord bij de columnist van vandaag. Zijn dat de oplossingen waar Putters aan denkt? Nee, bepaald niet. Maar dan denk je wel, als je dat lijstje ziet, denk je van ik weet niet waarom die mensen daar worden uitgenodigd. Maar ik weet dat Wim Voermans in ieder geval niet is uitgenodigd. Nee. Waarschijnlijk heeft Putters al geluisterd naar wat hij te zeggen had bij WNL op zondag. Hij vindt het niet zo'n goed proces. En ook een beetje overbodig. En dat snap ik wel een beetje. Ja. Francisco, even over de partijen waar heel veel ogen op gericht zijn. De NSC. Ja. Ja. De partij had afgelopen vrijdag een ledendag. Morgen hebben ze weer iets. Hoe staat het er eigenlijk voor met die partij, volgens jou? De black box van de NRC. Nou ja, kijk, ik begrijp uit de verslagen van die bijeenkomsten dat er nogal onder de leden en nogal wat verdeeldheid is over van wat ze nou moeten doen. Een deel wil dat er wel mee gaat. 35% wil wel, 35% niet ongeveer. En de anderen weten het nog niet en zo. En waar het eigenlijk een beetje om gaat draaien is wat voor houding gaat Pieter Omtzigt nou innemen ten opzichte van zijn fractie. Dus je zou kunnen zeggen, aan de hand van wat hij verkondigt, wat hij eigenlijk altijd heeft verlopen te vertellen, zou je zeggen dat fractiediscipline taboe is. Hmm. Hij mag niet zeggen tegen mensen, je moet zo gaan stemmen, want daar was hij zelf altijd tegen. Aan de andere kant, hij is nu een machtsfactor en hij moet toch wat gaan doen. Dus het kan ook zijn dat je dat juist wel krijgt. Maar als hij dat niet doet, als hij dus zegt van we hebben hier 20 leden, die mogen allemaal zelf beslissen, van de fractie, zelf beslissen wat ze gaan doen, dan is het eigenlijk nog wel dat het, voor mijzelf, dan zie ik nog wel de gevarenzone, want dat zou betekenen dat je toch wel een ultra-rechts kabinet kan krijgen. Hmm. Er is niet te vergeten, er is een rechtse bijna meerderheid, 75% van de zetels hebben alle rechtse partijen bij elkaar. Zonder NSC, die reken ik daar dan even niet bij. Nou, en je kan je voorstellen, er zitten best wel veel rechtse mensen binnen de NSC. Als je die vrijlaat, dat die mee gaan stemmen met voorstellen van zo'n kabinet. En dan hebben ze dus een meerderheid. Terwijl Omtzigt dan kan zeggen, persoonlijk zou ik dat niet gedaan hebben. Dus hij kan dan zijn eigen huid redden. Hij kan dan zeggen van dat doe ik dan niet. Maar dit zijn vertegenwoordigers, die ga ik niet vertellen. Want zo werkt het volgens de regels van de democratie niet. Zij zonder ruggespraken last moeten zij dat allemaal zelf kunnen beslissen. En dan zou je dus eigenlijk toch een soort horrorkabinet kunnen krijgen met steun van wat 4-5 leden van NSC af en toe. Wat denk jij, Peter? Nou, lijkt me ingewikkeld. Ja, kijk, mensen hebben toch op die partij gestemd vanwege één factor. Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt, ja. Ja, dus alles wat die partij doet, wordt toch gekeken naar hoe kan het? En heeft Pieter Omtzigt de partij wel in handen. Dus mooi idee, weet je wel. Ieder Kamerlid mag zijn eigen beslissingen nemen. En zonder last en ruggespraak, zoals dat vroeger heette, volgens mij. Ja, ja. Ik denk niet dat dat gaat functioneren op die manier. Nee. Het functioneert sowieso. Kijk, Peter, wat functioneert er nu nog wel? Ze hebben 3 maanden zitten kletsen. Maar dit is ook wel een beetje de twijfelpartij, volgens mij. Want die cijfers die jij net gaf, Francisco, Volkskrant, komen die cijfers volgens mij vandaan. 35% van de kiezers van NSC zegt, we begrijpen het eigenlijk wel, wat de NSC-leider Omtzigt heeft gedaan door te stoppen met die onderhandelingen. Even groot deel begrijpt het absoluut niet. En daardoor blijft het een beetje in het midden allemaal hangen. Kijk, en wij ook. Ook omdat de partij niet duidelijk een visie had, natuurlijk. Ik bedoel, hij is heel laat met de partijprogramma gekomen. En waarom hebben mensen op die partij gestemd? Dat gaat puur om Pieter Omtzigt, dat fantastische Kamerlid dat altijd overal vragen over stelde en informatie wilde hebben. Nou, dat patroon heeft hij vastgehouden. Informatie vragen, maar niet bepaald besturen. Maar dat wil niet zeggen dat mensen eenzelfde gedachtegoed hadden. Ze kan van alle kanten aan waaien, van het CDA veel natuurlijk. Ja. Maar tot en met GroenLinks of PvdA, daar vandaan kan ze ook komen. Er is wel iets met die Omtzigt aan de hand in dit geval. Kijk, hij zegt nu eigenlijk, gaan wij niet samen met PVV werken. Nee. Dat is eigenlijk. Hij wil eigenlijk niks. Dat wil hij niet. Want dat is dan principieel. Nou, dan is het even goed om terug te gaan naar 2010. Mm-hmm. Toen was hij net niet in de Kamer gekozen. Dus toen viel hij net buiten. Er waren 2 zetels tekort of zo voor het CDA. En hij was net geen Kamerlid meer. En toen kwam de vraag, moet er gedoogd worden? Moet er gedoogd bij kabinet met de PVV komen? En daar heeft hij mee ingestemd. En waarom? Omdat hij wist dat er dan een paar Kamerleden minister zouden worden. En dan kon hij terug de Kamer in. Dus uit zijn eigen opportunistische overwegingen heeft hij toen tegen zijn principes ingekozen. Dat is gewoon echt. Toen ik erachter kwam dat dat gebeurd was, was ik helemaal in shock. Maar dat heeft hij gedaan. En ik sluit niet uit dat hij dit nu weer doet. Hè. Als hij denkt. Kijk, waar het om gaat, is dat hij, als hij die 20 zetels wil gaan behouden bij de volgende verkiezingen, zal hij toch iets moeten doen waardoor de kiezers niet weglopen. Francisco, je had het net over een ultra-rechts kabinet, hè, waarop afstevende. De vorige informateur, Ronald Plasterk, en de huidige informateur Kim Putters komen allemaal uit dat PvdA-kamp, toch? Ja. Wat vind jij er eigenlijk van dat PvdA'ers meewerken aan zo'n ultra-rechts kabinet? Dat vind ik natuurlijk een trieste dinges. Aan de andere kant moet ik wel aantekenen, zo in het geval van Kim Putters, als je kijkt naar wat zijn positie is, hij kan ook niet zo'n verzoek naast zich neerleggen makkelijk. Als je directeur bent geweest van de SCP, als je de voorzitter van de SER bent, kan je niet zeggen, dat gaan we niet doen. Nou, kijk, ik weet dat er binnen de Partij van de Arbeid en GroenLinks toch wel raar naar wordt gekeken. Kijk, bij Plasterk dachten ze van, nou ja, dat is een verdwaalde columnist en zo. Weet je wel, begon al met zijn columns natuurlijk, een beetje. De Graaf, die hoort al niet meer bij ons. Het is gewoon een dorende ziel. Dus dat konden ze wel hebben. Maar Kim Putters, die heeft een telefoontje gekregen van Wilders. En dan zou je denken van, nou ja, toch. Ik bedoel, hij zegt, hij relativeert het wel, dat partijlidmaatschap. Maar aan de andere kant is hij ook altijd, wordt hij wel genoemd op lijstjes als er een nieuwe partijleider in beeld komt. Nou, en dan vind je het zelf ook best interessant. Ja. Lijsttrekker. Goed, als je dan wordt gevraagd, dan zou je het op zijn minst even kunnen bellen naar Timmermans of naar even melden bij de partij. Ik ben niet meer bezig, ik ga dit doen. De opdracht is bijzonder vaag. Dus bedoel, hij is nu voorzitter van de SER. Dus als je dan echt de formatie van een kabinet en inhoudelijk. Maar had hij nee kunnen zeggen? Had hij gewoon nee kunnen zeggen? Tuurlijk had hij nee kunnen zeggen. Want de vraag is, kun je gaan kijken naar de vorm van dit kabinet? Had hij ook kunnen zeggen, nou, bel Wim Voermans. Maar goed, als hij echt ervoor zou gaan zorgen dat er een ultra-rechts kabinet komt, als dat de uitkomst is, dan denk ik dat GroenLinks-PvdA wel een heel groot probleem heeft. Ja. Want dan hebben we dus eerst die als Plasterk, nou, die heeft het netjes verkloot, zoals die dat heeft ook moeten doen. Maar als hij als Putters er succes van zou maken, dan hebben we een soort nieuwe Schreuder. En Schreuder heb je in Duitsland, daar zitten ze met Schreuder in de maag, oud partijleider, die de vriend is van Poetin. In Engeland hebben ze Tony Blair, die een oorlog is begonnen waar niemand op zat te wachten. En dan heb je hier de GroenLinks-PvdA, die heeft Kim Putters, die helpt dan het eerste ultra-rechtse kabinet na de Tweede Wereldoorlog in het zadel. Nou, ik zou zeggen, of gooi die man uit de partij, of Over iemand uit de partij gooien. Denk jij, Peter, dat VVD het zichzelf moeilijk heeft gemaakt met het uitsluiten van GroenLinks-PvdA? Nou, ik denk dat dat gewoon noodzakelijk was om dat op dat moment te zeggen. En dat ze er ook zelf wel in geloofden. Ze zijn gebroken vanwege migratie. Ze willen heel graag op migratie een punt maken met die partijen. Dus daar een overeenkomst zoeken. Maar die onderhandelingen, het gaat natuurlijk een enorm proces worden. En ze hebben een aantal eisen gesteld waar in principe de PVV helemaal niet mee in wil stemmen. Want het gaat over de overheidsfinanciën. Nou, dat betekent dat alle cadeautjes van de PVV ongeveer niet door kunnen gaan. En het gaat over steun aan Oekraïne. En dat staat keihard als een paal boven water voor de VVD. En ja, je weet dat Wilders er altijd over heeft gezegd. Stoppen. Ja. Tot twee weken geleden maar nog. Dan moet je, als je kijkt naar wat die Putters nu aan het doen is. Hij spreekt deze week met Marco Pastors. En dat wordt wel een bijzonder iets. Want dat is eigenlijk een topambtenaar. Kennen we Marco Pastors ook alweer van de Rotterdammer, toch? Van Pim Fortuyn. Hij is wethouder geweest in Rotterdam. Toen is hij daar weggestuurd. Toen heeft hij een topfunctie gekregen. Hij is nu de grootste superambtenaar in Rotterdam, zou ik maar zeggen. Hij doet het programma van Zuid. Hij heeft miljarden tot zijn beschikking. Hij staat eigenlijk heel dicht bij Wilders. Ja. En als je dus zou gaan denken, oké, er moet een kabinet komen. Extra parlementair zakenkabinet zal maar wat hebben. Wilders, premier, is uitgesloten. Gaat niemand doen. Maar als er dus iemand anders premier moet worden, dan moet dat wel iemand zijn die eigenlijk, het is makkelijk. Denk jij dan Marco Pastors? Nou, precies, want die is geen lid van de PVV, want dat is niemand. Ja, daar gaat het nu toch helemaal niet over. Nou, zijn we nog niet. Dat is een onderwerp niet. Maar dat zie jij wel voor je. Je moet eens kijken wat dat. Het voordeel zou zijn. Dus dat ook daar niemand mee wil zijn. Ik wil heel even terug naar Oekraïne, want dat zei jij net, Peter. De PVV wilde eerst geen financiële of materiële steun geven aan Oekraïne. Aan de andere kant liet Wilders dus onlangs op Twitter weten dat de dood van Navalny het gevolg is van een Baars regime. Is dit dan de draai van PVV in het licht van de formatie, denk jij? Nou, dat zou je wel denken. Want hij heeft tot nu toe nooit zo in dergelijke termen zich erover uitgelaten. Je ziet dat hij ook door Van der Leyen deze week is weggezet als iemand die de Europese samenwerking in gevaar brengt door zijn steun aan Poetin. En dat thema, dat zal de komende week nog wel spelen. Het opmerkelijke was dat hij helemaal niet reageerde op Van der Leyen. Heeft hij niet gereageerd? Nee, geen tweetje eruit? Ik zat te wachten op de tweet van wat is deze vrouw aan het bazelen? Ja. En ze vergist zich totaal. Hij heeft onminder niets. Al vrouwen voor heks uitgemaakt, toch? Daarom. Ja. Dus er is gewoon niets aan te horen. En waarom denk jij dat dat zo is? Nou, blijkbaar. Hij begint duidelijk nu toch afstand te nemen van Poetin. En begint zich te realiseren dat hij met de VVD daarop een iets zal moeten vinden. Anders komt er nooit iets van regeren terecht. Mm. En dat is voor heel rechts, voor extreem rechts in Europa is het ook een probleem. Want Navalny, de moord op Navalny, is toch wel een grens die overgegaan is. Nu zie je al die extreemrechtse partijen kijken van oké, hoe moeten we nu omgaan met Poetin? Hoe moeten we daar tegenaan kijken? Gaan we ons verhouden daartegen? Ja. Want dat is, Von der Leyen heeft dat niet voor niks genoemd natuurlijk. Hè. Die is ook in gevecht met al die rechtse partijen, met haar Christendemocratische partij. En weet dat daar de Achilles hier van die partijen zit. Want ja, bijna niemand in Europa kan nu nog volhouden dat het goed is om met Poetin samen te werken of afstand te nemen van die oorlog. Ja, zo. Iemand anders die ook heel erg in gevecht is, maar dan vooral carrière-wise, Mark Rutte. Ja, onze demissionair premier Mark Rutte, die krijgt steeds meer steun om de hoogste baas van NAVO te worden. Finland en de VS gingen dit weekend ook achter hem staan. Is het opmerkelijk dat hij zulke openbare steun krijgt, Peter? Dat is opmerkelijk. Het is gewoon, we moeten teruggaan naar die bekentenis van Rutte in de zomer aan Ron Frezen. Dat hij zei van, ik wil het wel worden. Ja. Op dat moment, dan weet je al dat de VS die wilde of Van der Leyen hebben of hem. Ja. Nou, inmiddels is Van der Leyen afgevallen als kandidaat en is de steun voor hem uitgesproken. Nou, dat het zo hard gebeurt, is opmerkelijk. En hij heeft er zelf een probleem mee, omdat hij voortdurend erop wordt bevraagd. Precies. Tot en met dat interessante fragment in Nieuwsuur afgelopen zaterdag, waar hij samen met Zelensky stond voor een kleine conferentie. Nieuwsuur even inbrak. En Zelensky ging vragen naar de kandidatuur van Rutte. We have Dutch television also. They also want. Yeah, so if you come in, we do it again. Yeah. Okay, this be careful, be careful. Mr. Zelensky, what do you expect of your good friend, Mr. Mark Rutte, when he becomes Secretary General of NATO? Well, but she didn't tell me yet that he is the secretary. So I hope you will do it, and of course we will count on your support with invitation to Ukraine. And by the way, it is still not clear who will be the next Secretary General. It might be. It's not. With me as Prime Minister. But we now have to start. Thank you. Ja, je hoort hem er echt zo tussen springen, weet je wel. Ja, maar wacht even, we weten het allemaal nog niet. Wat vind je hiervan, Francisco? Ik zeg in dit programma al langer dat hij dat gaat worden. Peter Kelen heeft me altijd uitgelachen, maar dat lijkt het nu toch wel te worden. Nee, je timing was steeds verkeerd. Er kan nog wat misgaan, maar het is wel interessant, heel erg politiek. Ik moet steeds denken aan toen de MH17 was neergehaald. Mm. Toen zei Rutte, die gaf een speech, of die zei in het parlement, dat hij niet zou rusten voordat de verdachten gepakt zouden zijn. Hè, voordat de mensen voor de rechter worden gebracht. Nou, dat is wel gebeurd, maar er is nog niemand gestraft. En de hoofdverdachte, ja, het was natuurlijk een Russische raket waarmee de MH17 met neer. De hoofdverdachte is Poetin. Die is het allemaal begonnen. Daardoor is dat vliegtuig ook neergehaald. En dan moet je voorstellen, hij is premier. Nou, dan kon hij Poetin nog wel bestrijden, maar op een gegeven moment is die premier af. Als hij ergens, weet ik veel, bij de Wereldbank zou gaan werken, kan hij niet zoveel meer doen. Nee. Als hoofd van de NAVO kan hij nog steeds achter hem aangaan. Hè? Dat is gewoon, voor Poetin wordt dit ook lastig. Want er staat dus iemand die gezworen heeft hem te pakken. Mm-hmm. Die wordt hoofd van de NAVO. En dat ik vind dat zelf fascinerend. Ja. Dat eigenlijk, ik had nooit gedacht, nou laat ik het zo zeggen. Toen hij die woorden uitsprak, dacht ik, dit is een eed, daar kan jij niet meer van afkomen. Als jij zegt, tegenover de mensen zegt, ik ga ervoor zorgen dat ze gestraft worden. Mm-hmm. Dat is wat anders dan zomaar een politieke belofte die hij breekt. Hè? Dit is een erecode. En ik sta ervan te kijken, als hij dit doet, dat hij dat zo voor elkaar heeft gekregen, dat hij dat dan toch nog kan vervullen. Ja. Is Dylan Jessegus dan al aan het warmlopen? Want als hij dit gaat doen, hij kan vast niet wachten tot het nieuwe kabinet er komt, toch? Dan moet ook een nieuwe premier komen. Ik denk dat ze verlangend uitkijkt naar dat moment. Kijk, het probleem is natuurlijk wel, hij kan niet aanblijven. Dat is wel heel ingewikkeld. Want je kunt niet NAVO-baas zijn en demissionair premier. Ja, namens wie ga je dan op bezoek in Israël bijvoorbeeld? Ja, weet dus je wel? Dat is best ingewikkeld. En dus we moeten kijken naar een alternatief. Vanzelfsprekend wordt daar de naam Remkes natuurlijk het vaakst voor genoemd. Oh ja? Ja, want als er iemand dingen moet oplossen, dan bel je Johan Remkes. En die dan zit in zo'n ingewikkelde formatie,